glasul tău mi-a spus cândva că vrei întreaga mea iubire, nu uita. Aprins îmi repeta mereu dorința de a rămâne al tău, nu uita. Ochii tăi mi-au spus cândva că dragostea nu e un joc, te rog, nu uita. Că tu rămâi în iubire sinceră ca-n prima zi, ca-n prima zi. Brațul mi-ai cuprins cândva veselă ca un copil, te rog, nu uita. Doreai să cred în ochii tăi, să cred că vei iubi mereu, nu uita. De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine tot mereu am fost cu tine, nu uita. Iubito, zâmbește și fii iar tu. Ce simți azi în suflet e un nor trecător. Glasul tău mi-a spus cândva că vrei întreaga mea iubire, nu uita. Aprins îmi repeta mereu dorința de a rămâne al tău, nu uita. Ochii tăi mi-au spus cândva că dragostea nu e un joc, te rog, nu uita. Că tu rămâi în iubire sinceră ca-n prima zi, ca-n prima zi. Brațul mi-ai cuprins cândva veselă ca un copil, te rog, nu uita. Doreai să cred în ochii tăi, să cred că vei iubi mereu, nu uita.